Cekilan bumi dipecahi, jarat goyan sambel. Kreta Rudawa pat iso tunggel. Wong wadon nganggo pakaian lanang. Iki bakal nemoni yen wolak wali ing jaman. Akeh janji ora dilaksanani. Akeh wong langgar sumpahe dhewe. Wegah makaryo kepingin urip kaya raja. Ngumbar nafsu angkara murka. Angat tekake durhaka. Wong bener tenger-tenger. Wong salah bunga-bunga. Payu sangat kawan, akeh wong adol ilmu, akeh wong adol.